الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحات 13 پر فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلوا علی الحبیب محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر یعنی ماہ ربیع الاخر کی آج چھٹی شب ہے، چاند رات سے مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام پاکستان، پاک قائمی کابینہ نیز پاک حجویری کابینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء کے ناظرین، ہمیشہ اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی مذاکرے میں مثلا یہ نیت کریں کہ اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلوا علی الحبیب کی صدا سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا تاکہ جس نے صلوا علی الحبیب کا اس کی بھی دل جوئی ہو، در و دیوار بھی گواہ ہوں۔ کہا لگانے سے، زور سے ہنسنے سے بچوں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا، موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، نہ مووی بناؤں گا، نہ کسی کا پیغام سنوں گا، نہ پیغام کروں گا، نہ فون کروں گا، نہ ریسیو کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے نیت کروائی کہ قہقہہ لگانے سے بچوں گا، تو جو مسجد میں اگر وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم ہنسنے سے بھی بچوں گا۔ ہنسنے کی تعریف یہ کہ اتنی آواز نکلے کہ خود اپنے کانوں تک پہنچ سکے، اب وہ بہرا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی لیکن اس نے اس انداز میں ہنسا ہے کہ پہنچ جاتی، ورنہ کان تک تو یہ ہنسنا ہے۔ حدیث پاک میں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہنسنے کے مقابلے میں قہقہہ جو ہے یہ مسجد کے باہر بھی نہ لگائے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہہ یعنی زور سے ہنسنے والا عمل نہیں کیا کہ دوسرے کو آواز جائے، اتنی آواز سے ہنسنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے التبسم من اللہ والقہقہ تو من الشیطان۔ تبسم یعنی مسکرانا اللہ کی طرف سے، اور قہقہہ لگانا یہ شیطان کی طرف سے، کھا ہا کر کے جو ہنستے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، یہ گناہ نہیں ہے۔ ناجائز بھی نہیں ہے. کوئی مولانا کو آپ دیکھے مسجد کے امام کو دیکھے کہ زور سے ہنستا تو اس کے خلاف مت ہو جانا کہ آپ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. بس بچنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں ہے, سرکار نے ایسا نہیں کیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ ایک حلقے کی اسلامی بہن اجتماعات اور دیگر مدنی کاموں کے لیے دوسرے علاقوں میں جا سکتی ہیں. اس میں وہ قاعدہ ہے نا کہ اپنے حلقے کی جو ذمہ دار ہے اس کی اور جس حلقے میں جا رہی ہے اس کی ذمہ دار, دونوں ذمہ داروں کی اجازت سے جا سکتی ہے ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوستی کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارا دوست کیسا ہو, ہم اپنے دوست کے ساتھ کیسے ہوں اور دوستی کیسی ہو. اللہ اس کی ہم نشینی اختیار کرے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جس کی باتوں سے آخرت کی بہتریاں نصیب ہوں, خوف خدا عشق مصطفیٰ اجاگر ہو دل میں. جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دینی کاموں میں جو مدد کرتا ہو اور آخرت بہتر بنتی ہو جس کی صحبت میں, ایسا دوست ہو. اور اس میں بھی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. لیکن آج کل ایسے دوست ملنا دشوار اور اس مقصد کے لیے دوستی کرنا دشوار. آج کل تو محض دنیا داری کا دور ہے, جو زیادہ بولتا ہو مذاق مسخری کرتا ہو تو وہ دوست اچھا لگتا ہے, اس سے دوستی ہو جاتی ہے. یا اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے, پیسے والا خرچہ کرتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے. یا قبول صورت ہے تو معاذ اللہ پھر وہ امرد ہے تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے. اور یہ بندگاہی کے گناہوں کے سلسلے چلتے ہیں, بعضوں کا نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہوگا, بلکہ ایسے کیس ہیں ہو جاتے ہیں نہ ہونے کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ذاتی مقاصد کے لیے آج کل دوستیاں کی جاتی ہیں, اللہ کی رضا پیش نظر عام طور پہ نہیں ہوتی. کوئی ہوتی ہو تو کسی کی تو وہ اس سے مستثنا ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, عام طور پہ نہیں ہوتا ایسا. بلکہ دوستی کی وجہ سے وہ دین کے کاموں میں نقصان پہنچتا ہے. ایک بار ہمارے پاس کچھ اسلامی بھائی تھے, داؤد اسلامی کے پہلے کی بات کرتا ہوں, تو دو کی پکی دوستی ہو گئی تھی. ایک بار ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میرا دوست جو ہے نا یہ داڑھی منڈوا دے گا, دونوں نے داڑھی رکھی تھی, اگر یار اس نے داڑھی منڈوا دی نا پھر میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہے. اور دوستی بہت گھاٹی تھی ان کی, بہت گہری دوستی تھی. تو واقعی بدقسمتی سے اس دوست نے داڑھی منڈوا دی تو اس بھائی نے بھی داڑھی منڈوا دی. یہ میرے ساتھ کا دیکھا واقعہ ہے. تو یہ دوستی اب ظاہر ہے آپ سمجھدار ہیں. اسی طرح وہ دوستوں کی بیٹھکوں میں کیا ہوتا ہے, وہ تیسرے کی غیبت اور بدگمانیاں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو ایسے برے دوست سے تو اکیلا عافیت میں دین کا کام بھی کر سکتا ہے, کوئی درود و سلام بھی پڑھ سکتا ہے, ورد و وظائف بھی کر سکتا ہے. ورنہ کہ نماز کے لیے بھی دوست آتے ہیں نا تو یہ اس کا دل نہیں لگے گا, ایک جلدی پڑھتا ہے کچھ دوسرا دیر میں پڑھتا ہے. تو جو جلدی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر گیا نا, اب اس کو بھی اس کے پیچھے بھاگنا ہے. اگر یہ وہ رکتا تو یہ فاتحہ ثانی میں بھی رکتا, دوسرے فاتحے میں امام کے ساتھ پڑھ لیتا, کہ چونکہ وہ چلا گیا تو یہ بھی بھاگ بھاگ کے اس کے لیے چلا جائے گا. اور اگر یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ تسبیح فاطمہ بھی پڑھے گا, آیت الکرسی بھی پڑھے گا, سب کچھ کرے گا. لیکن دوست کی وجہ سے یہ سب قربانیاں دے دے گا اور چلا جائے گا اس کے بعد, اور یہ دونوں گپے ماریں گے. آپ دوستی کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں, عموماً ہوتا یہ ہے کہ دوست اس کو بنایا جاتا ہے جس سے میری ذہنی ہم آہنگی ہو, میرا اس سے مزاج ملتا ہو, طبیعت جب ملتی ہے تو اس سے دوستی ہوتی ہے. ورنہ بہت ساروں کے ساتھ آدمی آفس میں کلاس میں درجے میں محلے میں ملتے جلتے ہیں، ہر ایک سے دوستی نہیں ہوتی. تو آپ کو نہیں لگتا بابا کہ آدمی دوست جب بناتا ہے تو اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے، یعنی اس کی سوچ جیسی ہے ویسا وہ دوست ڈھونڈ لیتا ہے؟ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو ہے، مطلب کل شہین یرجے کو الا اصلی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. لیکن بعضوں کا دیا کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تب بھی دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اعتدال ہونا چاہیے، وہ حدیث پاک ہے نا کہ وقفے وقفے سے ملو. زد غبن تزدد حبن، یعنی کبھی کبھی ملو محبت بڑھے گی. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اپنے دوست سے دوستی میں میانہ روی رکھو. اعتدال، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے دشمنی کم رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے. جو زیادہ ٹائٹ جوڑیاں ہوتی ہیں نا، دوستی ہم جوڑی بولتے ہیں اس کو، یہ جوڑیاں میں سے دنیا میں بھی بعضوں کا دکھی ہو جاتی ہیں، دکھی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اچھا دوسرا ہے کہ بعض لوگ خاما کا ان کے جیلیس ہو جاتے ہیں بےچارے، ان کی وجہ سے گناہ میں پڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کار کھاتے ہیں، کاٹ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، مخالفت اور خار بازی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. دونوں نے اگر کسی نے دوستی کر لی آپس میں اور اس پہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو جدا کرنا آپ پر واجب ہو گیا ہو، تو پھر کفل مدینہ لگا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ پیچھے سے بولیں گے تو غیبتیں اور تومتیں اور بدگمانیاں، کیا وہ گناہ نہیں کر رہے، گناہ آپ کر رہے ہیں، اور برا برا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو. تو ان کو بھی چاہیے دو دوستوں کو کہ ایسی دوستی کا کو رکھتے ہو جو آپ کی وجہ سے بندگان خدا گناہوں میں پڑتے ہیں، دوسروں کو بھی لفٹ دیا کرو، دوسروں سے بھی ملا کرو، تاکہ کسی کو خاما کا مطلب آپ کے بارے میں کوئی جیسی باتیں نہ سوجھیں الٹی سیدھی. تو ہمارے ایسی دوستی کرتے ہیں، ایک طرح کے کپڑے سلوائیں گے ایک رنگ کے، جب بھی بیٹھیں گے تو ایک پلیٹ میں کھائیں گے، اجتماع میں بیٹھیں گے تو ایک ساتھ بیٹھیں گے جڑ کے، اور جب سب جا رہے ہیں مل گئے تو یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ چل رہے ہیں، سواری میں بیٹھیں گے تو بھاگ کے ایک دوسرے کے برابر اور بیٹھیں گے. تو اب یہ فالتو اور فارغ لوگوں کا کام ہے، ان کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کو فرصت تھوڑی ہوتی ہے ایسے دوستیاں نبھانے کی. تو دوست وہ ہو کہ جو اللہ کے لیے ہم کو اللہ کی یاد دلائے، ہماری آخرت پر مددگار ہو. ایسا دوست تو بہت برا دوست ہے جو ہماری آخرت کے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور غیبتوں اور چگلیوں میں ہم کو مبتلا کرتا ہے. کہ آدمی دو ہوتے ہیں تو گناہ کرنے کے زیادہ مواقع ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے کس کے سامنے غیبت کرے گا، کس کی چگلی کھائے گا. تو یوں اکیلے میں عافیت ہے. اور مالدار کی دوستی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بدگمانی کا دروازہ کھول دیا گیا. یہ پیسے والا ہے گھسا پڑتا ہے، اس میں خرچہ کرتا ہے، جب بھی کھاتے پیتے نہیں بڑھ کے جیسے نکال کے بل پیمنٹ کر دیتا ہے. کیونکہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ تھڑے پہ جا کر ہوٹل میں پیسے چکانا ہے، یہ سب سے کٹھن منزل ہے. اور یہ اپنا دوست یہ اچھا مل گیا اپنے کو، یہ بیوقوف ہے اپنے ہتھے چڑھ گیا، خرچہ کرتا رہتا ہے. جب دیکھو گاڑی لے کے آ جاتا ہے، پیٹرول بھی اس کا، گاڑی بھی اس کی، ڈرائیور بھی یہی، تو اپنے کو لے جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے، گھماتا رہتا ہے. تو ان مقاصد کے لیے دوستیاں غیر مضموم دوستیاں اچھی نہیں ہیں. اور ہر دل عزیز بننے کے لیے سمجھدار بننا بھی پڑے گا. ہر دل عزیز اسی صورت میں بنیں گے کہ آپ کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ جائیں گے، آپ سب کے بنیں تاکہ آپ دین کا کام زیادہ کر سکیں. اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ اس میں بازوں کی یہ سوچ سامنے آتی ہے کہ یار اب اپنے کو نہیں پڑی کسی کی، کوئی ہمارے بارے میں کیا سو، مطلب وہ رہتے لوگوں میں مگر لوگوں کی نہ نظروں کی پرواہ ہے، نہ ان کے اپنے بارے میں بات کہے کی کوئی پرواہ ہے، وہ اس کو اپنے مطلب کچھ شان سمجھتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے بھائی لوگوں کو، لوگوں کو کام ہی کیا باتیں کرتے رہنا، ہمیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں پر. تو یہ لوگوں میں رہ کر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا اور ایسے افعال میں مبتلا رہنا جو کہ جس کی مذمت کی جا سکتی ہے، فطرت ہے، ایک فطری تقاضے کے تحت. تو ایسوں کو سمجھائیں کہ جو بولتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سنورتے وقت، آتے جاتے وقت، اترتے چڑھتے وقت، مختلف اوقات میں جب اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ یار ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہے نفس مشورہ دیتا ہے، اپنے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے یار، اپنی محبت ہے، دوستی ہے. ایک بار جامعۃ المدینہ میں دو کی دوستی تھی، ان کی جو جوڑی کے چرچے تھے نا، ایسے چرچے تھے کہ جس کی انتہا نہیں ہو رہی ہے، دونوں ایسے مظلوم ہوئے تھے بےچارے. پھر میں نے تو سارے کا میں تو مظلوموں کا حامی ہوں، تو کسی نے آ کر بولا یوں اور یوں اور یوں، تو وہ تھے اہل علم بےچارے، اور وہ بھی آ گئے تھے جھٹکے میں. تو میں نے یہ بتاؤ کہ شرعی گرفت کیا ہوتی ہے؟ تم جو یہ بول رہے ہو ان دونوں کی دوستی پر آپ کیا حکم کیا لگائیں گے یار؟ آپ اہل علم تھے، سمجھ گئے. پھر آواز نہیں آئی. یہ تو ان کی جوڑی کا تو ایک چرچا تھا ایک دور میں جامعۃ المدینہ کے تھے، اب تو بےچارے کبھی کے مدنی بن چکے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ دونوں میں آخر کار بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ لڑائی ہو گئی. اب ایسے جدا ہوئے ہیں، ایسے جدا ہوئے کہ یوں ایسے محاورہ ہے جیسے مبالغہ یا محاورہ، کہ دونوں کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوگی. بالکل ایسے جدا ہو گئے ہیں دونوں دعوت اسلامی کے مبلغ. یہ بھی کہہ دوں دعوت اسلامی سے دوستی نہیں ٹوٹی، آپس کے دوستی بیچاروں کی ٹوٹ گئی. جو ٹوٹ جائے کسی اور وجہ سے وہ الگ بات ہے، جس میں ناراضیاں ہو گئی بیچاروں کی، خلاص فنا ہو گئے بیچارے. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے یار، کیوں مطلب ہم ایسے دوستیاں کریں کہ بعد میں یہ ٹوٹ جائے تب بھی صدمے، اور اس کا انتظار کرتے ہوئے صدمے. ہم کو تو دل لگانا ہے تو مدینے والے سے دل لگانا ہے نا، اور ان سے کبھی بس رشتہ نہ چوٹے. جب دامنِ اقدس سے ہم ہو بابا. ایک مدنی پھول اگر آپ کی اجازت عرض کر دوں، اگر کسی کا آپس میں رہنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، کہتے ہیں جب ایک ساتھ سفر نہیں ہو سکتا آگے کا، تو کہتے ہیں کسی خوشگوار مور پر آ کر جدا ہو جاؤ، یعنی ایک اچھی انداز سے جدا ہو جاؤ. جب نہیں رہتا ساتھ تو پھر دشمن بن کے جدا ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ تاکہ تمہاری زندگی بھی مدینہ مدینہ ہو، اس کی زندگی ہو سکتا ہے مدینہ مدینہ ہو. لڑ کر جدا ہونے کے بجائے اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ. ماشاء اللہ. یہ لوم میرج والے بھی ہیں میرے پاس، کیسا ہے لوم میرج کرتے سب سے بگاڑ گئے، کہ کورٹ میں جا کے وہ کھلا مانگتی ہے، وہ جھگڑے کرتے. ایسے تو کیسا ہے میرے پاس نبتی نہیں ہے مطلب. تو ماں باپ کی رضا مندی سے نکاح کرے اور نیک سیرت دیکھ کر نکاح کرے، ہے نا، یہ رشتے جمیں گے، باقی تو بس ایسا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب. واہ واہ، اے میرے کو تحفے میں آیا ہے امامے کے فضائل، اللہ اس کو جزائے خیر دے. میرے دل میں 111.1% خوشی داخل ہوئی کتاب دیکھ کر، یوں سمجھ لو مزہ آیا مجھے. الحمدللہ یہ امامہ تو بولتے نا ہمارا انتخابی نشان، امامہ انتخابی نشان کی اپنی تعمیل کر لیتے ہیں بیٹا بیٹا. یہ جو سب امامے والا ہوتا ہے نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو یا غوث کہنے والا ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے. مدنی نشان، یہ ہمارا مدنی نشان ہے. سبحان اللہ، کتنی سونی سونی کتاب یار. المدینہ العلمیہ والے یار جب سے آئے نا ہم لوگ یتیم نہیں رہے کتابوں کے تعلق سے. 577 صفحات پر بہت کچھ یعنی یہ سب فہرست ہیں اور سب ملا کر فہرست وغیرہ نکال کر صفحے 479 یہ کتاب تو یار جلدی جلدی کون خریدے گا؟ لبیک یار امامہ تو دیکھو نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور داؤد اسلامی کا مدنی نشان ہے سبحان ہماری پہچان ہے سبز امامہ بلکہ فی زمانہ سچی بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے پہلے سنت کی پہچان اور سبز امامہ ہے الحمدللہ پھر جو دوسرے رنگ پہنتے محترم ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ ان کو بھی سمجھ آتی ہوگی کہ سفید امامہ پہنا ہے پتہ نہیں کون ہے سبز امامہ پہنا ہے پتہ چل جائے گا کون ہے مدنی مدنی پہچان سنیوں کی سبز امامہ سبز امامہ ایک ایک کون خریدے گا سبحان اللہ اور کب تک پڑھ لیں گے خالی رکھنے کے لیے نہیں لینا ہے پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کا امامہ اور جم جائے سر پہ فضائل ملیں گے تو اور جم جائے گا نا ورنہ اتر سکتا ہے نا جم جائے اور نہیں ہے تو سر پر سج جائے انشاءاللہ تو ایک ایک سب نے لینی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے یا اللہ جو جلدی جلدی پڑھ لے اس کو امام پاک والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلدی جلدی مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے مدینہ تو لولیا باپا ملتان شریف میں اجتماع میں جب جاتے تھے تو وہاں سے سوغات لے کر آتے تھے حلوہ لے کر آتے تھے تو یہ پنجاب والے آئے ہوئے ہیں یہاں کی سوغات سمجھ کر لے جائیں اس کو تو یہ حلوے ڈھونڈتے ہوں گے یار یہ اچھی آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی کہ یار یہ لے جاؤ سوغات میں یار ماشاءاللہ ایک اپنے لیے لے لیں ایک کسی سائے بھائی کے لیے لے لیں تحفے میں دینے کے لیے جو سب سے آپ کا پیارا دوست وہ نہیں ابھی تو دوستی کے بارے میں بہت کچھ سنا اب میں بولوں گا سب سے کمزور تو وہ سن رہا بولے گا اچھا میں تیرا کمزور دوست ہوں اپنی مسجد کے امام صاحب کو یا جس کو بھی چلو تحفہ دے دینا ایک اور اگر گیارہویں شریف کی نسبت سے 11 بانٹو گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی ایک اسلامی بھائی جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا سردار آباد کے ایک اسلامی بھائی نے اپنی نیت لکھ کر بھیجی ہے کہ 63 کتابیں تو یہ انشاءاللہ انہوں نے نیت کی ہے یہ خریدیں گے کاش 111 ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی امید ہے سن لیا ہوگا انشاءاللہ ایک اسلامی بھائی کی 220 کی نیت آئی ہے سر پہ امام سجا رہے گا سر پہ امام سجا رہے گا سر پہ امام داری سر پر زلفیں غیبت کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ مسجد و تحریک صلو علی الحبیب لباس اپنا سنت تیرے آراستہ ہو لباس اپنا آگئی ہے نیت 111 کتابوں کی انہوں نے نیت کر لی ہے ان کو دعاؤں سے نواز ماشاء اللہ اللہ جزاک اللہ اس بات کی برکتوں سے ان کے گھرانے کو مالا مال کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلامی بہنیں بھی امامے کے فضائل پڑھیں تو کیا وہ بھی دعائے مدینہ میں شامل ہیں یا ان کے لیے کسی اور کتاب کا ارشاد فرما دیں؟ اس میں ان کے کام کی باتیں ہوں گی. اس میں ایک کام تو ان کا یہ بنے گا, پڑھنا چاہیں تو امامے کے فضائل سے ان کو حسرت ہوگی کہ امامے کے فضائل ہم کو کیسے حاصل ہو, اور جو ان کو اس کا صدمہ ہوگا, حسرت ہوگی کہ ان کو امامت ناجائز نہیں ہے, مرد کی مشابہت ہے. تو ہو سکتا ہے یہ حسرت ایک سنت کی محبت میں ان کو ہو, اس کا بھی ثواب ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو پہنانے کا ذہن بنے گا, جذبہ پیدا ہوگا. نیکی پر رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے, تو یوں اس کا بہن کو بھی ثواب ملے گا نا کہ بیٹے کی رہنمائی کریں گی, بچوں کے ابو کی رہنمائی کریں گی, بھلے وہ نہیں مانتے ابو بچے کے, کبھی تو مان جائیں گے. اپنے ابو پر انفرادی کوشش, بھائیوں پر انفرادی کوشش, میں محارم پر انفرادی کوشش کرنے کے لیے مواد ہاتھ میں آئے گا. اور بے شک بے شک بے شک اس میں بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جو دونوں کے لیے مفید ہوں گی, سائے بھائیوں کے لیے بھی, اس سائے بہنوں کے لیے بھی. ضمن جو مدنی پھول ہوتے ہیں دونوں کے کام کے کئی بار ہوتے ہیں, بس ان کا بھی پڑھنا جو ہے سائے بہنوں کا یہ خالی نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو ثواب تو کہیں نہیں گیا, علم دین حاصل کرنے کے فوائد ملیں گے. اچھی اچھی نیتوں سے ان کو بھی پڑھ ہی لینا چاہیے, مگر ان کے لیے اگر پردے کے بارے میں سوال جواب نہیں پڑھی تو پہلے وہ پڑھ لے, ان کے لیے زیادہ وہ مفید ہے. اور پردے کے بارے میں سوال جواب یہ دونوں کے لیے مفید ہے, مردوں کے لیے مفید ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے بہت سارا اس میں مواد ہے, بہت سارا. مطلب یہ جب تک ان کو پردے کے احکام نہیں پتا چلیں گے یہ عورتوں سے بچیں گے کیسے, یہ گھس جاتے ہیں عورتوں میں, گناہوں کی پرواہ کیے بغیر گناہوں کے دلدل میں کود جاتے ہیں. یہ پڑھیں گے تو ان کا اپنا ذہن بنے گا کہ یار اب عورتیں پردہ نہیں کرتی تو ہم تو ان سے بچے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ وہ بے پردہ عورت جا رہی ہے تو اب اس نے کیوں پردہ اٹھایا, میں تو دیکھوں اس کو, تم آنکھوں پہ پردہ ڈالو. صلو علی الحبیب پاپا. ایک منظر دیکھے تو صحیح ہے, مرکز اولیا والوں کی جو تیاری ہے اور خیرپور ناتھن شاہ والوں کا, تو آپ یوں ماشاء اللہ یہ آ جائے میدان میں, یہ مسجد برو تحریک میں سب کے سب مدینہ مدینہ ہو جائے. ذرا دکھائیے یہ غالباً مرکز الاولیاء لاہور مغل پورا. کل بھی مرکز الاولیاء کا کوئی علاقہ تھا یہاں. آج یہ دیکھیے آپ, ماشاءاللہ عاشقان رسول ایک اچھی تعداد میں جمع ہے اور ان کا ایک بڑا خوبصورت منظر بھی یہ دکھا رہے ہیں. مرکز الاولیاء کی 13 کابینات یعنی یہ حجویری کی ہیں, تو کل ایک کابینہ تھی, آج دوسری ہے اور کل تیسری ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس طرح یہ پورا مرکز الاولیاء نہیں ہے, یہ تقسیم کاری کے ساتھ, یعنی اس میں یہ لگتا ہے کہ لاکھوں تک شاید ان کا پہنچ جائے, اس طرح بدل بدل کے کابینات. واہ واہ. اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر پور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام سندھ پاکستان کے بھی عاشقان رسول ماشاءاللہ یہ جمع ہے. ماشاءاللہ ان کی تعداد بھی ان کے شہر کے اعتبار سے اچھی ہے, شاید یہ بھی ان کا تاریخی ہی اجتماع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر اختر اتاری نوئیڈا کے شہر میں اسکول سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ 27 دن کاروبار اور 3 دن مدنی قافلہ, اس سے عمل کرنا دشوار ہے, آپ رہنمائی فرما دیں اور میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا فرمائیں, اور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں دعوت اسلامی کا اچھا سا مبلغ بن جاؤں. 27 دن کام اور 3 دن مدنی قافلہ دشوار ہے, پھر تو ایک قبر میں جا کر پتا چلے گا کہ مفید کیا تھا. 27 دن مدنی قافلہ اور 3 دن دنیا کا کام مفید تھا, یا صرف 3 دن مدنی قافلہ اور 27 دن دنیا کا کام مفید تھا؟ ویسے ہی وہ اتوار کی عام طور پر چھٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں, تو 4 دن تو یوں چھٹی ہوئی, پھر چھٹیاں ملتی رہتی ہیں کئی, تو یوں بھی تو آدمی چھٹیاں کرتا ہے اور وہ تنخواہ جاری رہتی ہے. لیکن جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں اور وہ جب چھٹی کرتے تو ان کو کون سی تنخواہ ملتی ہے؟ تو یہ کہ اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے, اور جو کام جتنا دشوار ہوگا اتنا آخرت میں قیامت کے روز میزان عمل میں وزن دار ہوگا. افضل الاعمال احمزوها، افضل عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو، تو اس لیے وہ پوری کوشش کیجئے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب رہے. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال اس طرح کا آیا ہے، کہتے کسی کا نام بسم اللہ ہو، اور میں اپنے تھوڑا سا ترکیب سے بیان کر رہا ہوں، اور وہ انتقال کر جائے، وہ جو نام لے کر اس کے سوئم کا اعلان کرے، کیا وہ گناہگار ہوگا؟ انوکھا نام ہے، اس میں اور بھی مسائل ہیں. اب بسم اللہ، اس فرد نے کوئی غلطی کی یا وہ چھوٹا تھا جب گندگی کر دی، پیشاب کر دیا، اب یہ کیسے بولیں گے؟ یعنی درک زبان میں چڑھے گا کیسے؟ یا گر پڑا تو یہ کیسے بولیں گے کہ فلاں گر پڑا؟ کیا اس نے چوری کی، اس نے اس کو مارا، اس نے یہ گناہ کیا، وہ گندا کام کیا، فلاں کیا، فلاں شرابی ہے، تب یہ نام لے کر کیسے مطلب اکلے گا، زبان پہ کیسے چڑھے گا؟ تو وہی سویم یا اس کا انتقال ہو گیا، اس میں یہ نام لے کر کیسے بولے گا؟ تو اس طرح کے نام نہ ہو جس سے مسائل کھڑے ہوں. نام بزرگوں کے نام پر رکھے سیدھے سیدھے، عوام بول بھی سکے، احتیاط کرنا چاہے. اب اگر کسی نے اعلان کیا تو اس سے مراد بسم اللہ شریف کا سویم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ نہ گناہگار ہوگا، اگر یہ کہ ایسا نام رکھنے سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر ایک اور جواب دے دیں، کہتے بہت چھوٹا بچہ جب ہنستا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے باتیں کر رہا ہے، یا اسے پریاں کھلا رہی ہیں، یا یہ صحیح ہے؟ پریاں کھلا رہی ہے یہ سنا تھا، اللہ سے باتیں کرتا ہے آج سنا. اللہ ہی بہتر جانے، کہیں کتاب سے نہیں پڑھا، علماء سے نہیں سنا، جو بات علماء فرمائے نا تو وہ کچھ سمجھ میں آتی ہوتی ہے، وزندار ہوتی ہے. علم کے علماء، خالی داڑھی رکھنے والے نہیں، نہ خالی مسجد کے امام، ہر امام میں مسجد عالم نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسا سوال کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یار اس کو دیکھو پڑیاں کھلا رہی ہیں، یہ مندی منا دیکھو مسکرار اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اگر کوئی مثال کے تو بھائی اس طرح کسی بھی تحت کہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ ظاہر اس پر کوئی حکم کفر تو نہیں لگے گا، نہ اللہ کی توہین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی، نہ کسی ضرورت دینی کا انکار ہے. اب ایک ایسی بات ہے یہ بغیر تحقیق کی بات کرنی نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں شک ہو کہ میری نماز ٹوٹ گئی یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ اصل میں صرف شک و شبے سے تو کچھ نہیں ہوگا، یقین ہونا چاہیے کہ کیوں ٹوٹی ہے، وجہ کوئی ہو نا، جس پر تو اس بنیاد پہ کہیں گے تو یقین کے ساتھ یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. سن غالب پر بھی نہیں ٹوٹے گی. نہیں, سن غالب پر ٹوٹے گی. اب وہ غلطی بھی دیکھی جائے گی کہ وہ ٹوٹنے والی ہے یا نہیں ہے. اب وہ اگر ایسی غلطی ہے کہ جس سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے, اب زن غالی پہ, تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں وتر کے بعد کون سی تسبیح پڑھنا سنت ہے اور یہ کیسے پڑھی جائے؟ سبحان الملک القدوس, یہ وتر کے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس, تیسری بار زور سے پڑھیں گے. اتنا نہیں کہ دوسرا نماز بھول جائے, تو کچھ زور سے پڑھیں, جیسے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. اب یہ تیسری بار میں نے زور سے پڑھا. یہ تسبیح پڑھنا مستحب ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہے, پڑھے گا تو ثواب کا حقدار ہے. اب یہاں یہ پوچھ رہے ہیں ایک اور کہ جس کو غسل میں دیر لگتی ہو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اچھا, وہ دیر تک انگوڑتا رہتا ہے, انگوڑتا ہے, نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, جب تک پانی کا قصدن اسراف نہ پایا گیا اس وقت تک تو گناہگار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ مال ضائع کرنا تو گناہ ہے, یہ پانی ضائع کرنا یہ بھی وہی اسراف ہے کہ اس سے گناہ ہوتا ہے. پانی اگر بلا ضرورت, جیسے کہ یہ پیا آدھا پیتے ہیں آدھا یوں بھر کر کے پھینک دیتے ہیں, تو یہ بھی اسراف اور گناہ. دوسرے کا جھوٹا پانی مسلمان کا یوں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں, یہ ہوٹل والے یہ کام بہت کرتے ہیں, گلاس ہوا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اور یہ اٹھا کے بہا دیتے ہیں, اور عوام بھی بہا دیتے ہیں, گھروں میں بھی بہاتے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے. حالانکہ روایت ہے سور المؤمن شفاءن, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اب اس کے لیے کوئی پیر صاحب ہونا ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب کے جھوٹے میں شفا ہے, ہر مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو یہ کہ مسلمان کا جھوٹا کھانا پانی یہ پھینکنا نہیں چاہیے, اس کو استعمال کر لینا چاہیے, اور معاذ اللہ اس کو عیب بھی نہیں سمجھنا چاہیے, شوق سے پینا چاہیے کہ میرے ظاہری باطنی گناہوں کو شفا مل جائے. اور اس نے زن ہوگا, اچھی نیت ہوگی, تو کوئی کیا بعید کہ ہمیں شفا حاصل ہو جائے. آپ نے جو پانی کے بارے میں بھی جیسے فرمایا, میں خود یہ عرض کروں گا, وہ وضو میں یہ تعین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ تین بار دھونے وغیرہ کے حوالے سے اعضاء وغیرہ دھونا. اب ایک نارمل شخص ہے جو جیسے عام غسل کرتے ہیں, روزانہ بھی غسل کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے آتے وقت غسل کرتے ہیں. اب عام آدمی جو غسل کر رہا ہے نارمل, اس کا یہ تعین کرنا کہ میں نے آج اپنے غسل میں جتنا پانی استعمال کیا, یہ پانی جو میں نے استعمال کیا یہ اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے, اب مزید استعمال کروں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا, اب اتنا استعمال. اب ایک آج کھڑا ہے شاور کے نیچے اور وہ گرم پانی آ رہا ہے, اس کے بدن کو راحت مل رہی ہے, جو بھی ہے, وہ بعض تو مطلب کہ نکلتے دیر سے, تو یوں غسل کرتے وقت نارمل غسل کرتے وقت بھی اس کا تعین ہونا, یہ اپنے زن پر آئے گا یا کیا آئے گا؟ اب جیسے تبرید کے لیے پانی بہایا ٹھنڈک لینے کے لیے, یا اس کی پانی کی گرمائش سے اس کا کوئی طبن مقصد ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا, تو یہ اسراف نہیں ہے. اسراف اس صورت میں ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے, خامہ کا ڈر کر کے جا رہا ہے پانی. اب جیسے وضو کرتے ہیں تو ایک دم نل کا ددوڑا کھول دیتے ہیں, بہت بڑا دھارا بہ رہا ہوتا ہے, اگر آسینے چڑھا رہے ہوتے ہیں, اب یہ وہ اسراف نہیں, تو اسراف کیا ہے؟ یعنی اگر میں اپنے بدن پر ہی پانی لے رہا ہوں تو میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کر رہا ہوں. مقصد ہے تو بے مقصد نہیں, خامہ کا غفلت کی وجہ سے باہر آئے تو اسراف ہی ہوگا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.